10 uur, Irjen Boekraat met het NOS Journaal. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen in Gaza lijkt zich uit te breiden naar de westelijke Jordaanoever. Bij gewelddadigheden daar zijn zeker 11 Palestijnen gedood, melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond. Een aantal Palestijnen werd volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid doodgeschoten toen ze met stenen naar militairen gooiden. Verder wordt gemeld dat er met molotovcocktails is gegooid naar het Israëlische leger. De koepelorganisatie voor GGD's wil dat een nieuw kabinet honderden miljoenen extra uittrekt voor publieke gezondheid. Dat geld moet ertoe leiden dat Nederland in de toekomst beter is voorbereid op infectieziekten. Dat zegt coronamanager Nicolette Richter van de GGD-koepel in Nieuwsuur. Met het geld kunnen de GGD's meer mensen aannemen met verstand van infectieziekten en kan er een crisisorganisatie komen tussen het ministerie van Volksgezondheid en de regionale GGD's. Na een klopjacht van 4 dagen heeft een Fransman die wordt verdacht van een dubbele moord zich overgegeven. De 29-jarige man had zich verstopt in de bossen van de Cevennen nadat hij zijn baas en een collega zou hebben doodgeschoten vanwege een conflict over zijn rooster. Volgens de lokale autoriteiten gaf hij zich over omdat hij extreem uitgeput was en geen hoop meer had op ontsnapping. Twee mannen die in Amsterdam terecht stonden voor belediging van homo's zijn veroordeeld tot taakstraffen van 30 en 50 uur. Ook moeten ze honderden euro's schadevergoeding betalen. De daders spuugden vorig jaar 2 homo's die hand in hand liepen in het gezicht. Ook scholden ze hen uit en zetten ze filmbeelden op internet. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en tussen de 4 en 9 graden. Morgen in de loop van de dag vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer. Voor de buien uit wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Voort. NPO Radio 1. Wat zei je, Stan? Ja, wat voor zeggen? De buien uit. Ik viel over, vlak hiervoor hoorden we het weerbericht. En ik viel over de term voor de buien uit. Ik vond dat zo mooi. Ja, dat is mooi, want waarschijnlijk wordt het tijdens die regen veel koeler. Het viel mij ook op, inderdaad. Jongens, gaan we want echt beginnen over... Bijvoorbeeld vandaag merkte ik het ook, dat het voordat het ging regenen, was het veel warmer dan toen het eenmaal regende. Ja, ja. Weertje, hè, jongens? Weertje. Weertje, waar? De eerste weerblok van Maan, weertje, waar? Nee, Vincent, ik moet wat vertellen. Oh, het gaat me behoorlijk aan het hart. Weet je Wouter nog, uit een paar afleveringen geleden? Jouw Wouter. Mijn Wouter. Ja, Wouter in de tuin. Die Wouter Koolmees, ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Die Wouter, inderdaad. Ja, mijn kat Billy... Ja? Heeft een Wouter vermoord. Van de week. Ik kwam thuis. Ik doe de deur open naar mijn kamer. Ik woon met huisgenoten. In Amsterdam kun je niet alleen wonen, op mijn leeftijd. Met mijn budget. Nee, okay. Ik doe de deur open. Ik kijk aan mijn voeten. Wat ligt daar? Wouter Koolmees. Ach, hij was het gezang helemaal zat, die Billy. Nou, het is echt... Hij lag op zijn rug met overal een beetje veertjes. Plukte eruit en ik draaide me om. En ik help, huisgenoten. En die kwamen kijken. En die zien dat vogeltje liggen. En ik durfde toen ook weer te kijken. En ik kijk in de rest van mijn kamer. Overal veren. Overal, letterlijk. Ach, Jezus Christus. Het was echt... Dat beest, dat heeft alle hoeken van de kamer gezien. Schrikkelijk, die kat moet dood. Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik dus wel ook echt. Ja. Oh ja, nou, nee. Ja. Dit is natuur, jongens. Dat is de natuur. Ja, maar die katten zijn zo verwend. Het erg is dat ze het natuurlijk helemaal niet nodig hebben. Nee, want hij had hem ook niet opgegeten. Nee, natuurlijk niet. Ze gaan er maar een beetje mee zitten spelen. Ja, tot de kat van de buren. Als wij voor de katten van de buren zorgen, dan leggen ze bijvoorbeeld af en toe... Nou, vogels niet, maar ze legden wel bijvoorbeeld een dood muisje bij ons op de mat. Als dank. Ja. Voor het voeren. Ja, ja, ik heb al een keer eerder van mijn kat vroeger... Maar dat is ook zo gek. Want dat wij vinden het wel prettig als katten muizen verorberen. Nee, ook niet. Jawel, nee, Billy heeft ook een keer een muis. Hebben we er geen last van. Nee, maar Billy heeft... Kijk, wij hebben ook... Nou ja, wij hebben... Dat klinkt heel smerig, maar... Jij en Billy. Ik heb wel eens een kakkerlak gezien in mijn huis. En die eten ze ook op. Dat vind ik prettig. Maar een muis vind ik net zo zielig. Nou, nee, maar die muizen vinden wij toch ongediert, hè? Nou, ik vind het gewoon wel zielig als er zo'n muis... Wie zegt dat ik een koolmees geen ongedierte vind, Vinnie? Nee, koolmees is een lief. Ja, ze is super lief. Ik zou uitkijken. Die doen de ambulances na, hè? Tututu, tututu, tututu, tututu. Ja, Wouter. Ik had hem er nog even bij moeten halen. Ah. Enfin, dat is gebeurd. Billy en ik zijn inmiddels weer on speaking terms. Ja, precies. Wij mouwen weer vrolijk naar elkaar. Dat is heel goed ook. Maar ik hou hem wel even binnen voorlopig. Ja, zou dat ik maar doen. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja! Dit is Vink en dat is de podcastgids van Nederland met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Ja, dank u wel. Welkom. Volkskrantman Stan Putman. Goedenacht, luisteraar. En Milo Brandt zonder krant. Wij bespreken elke week 4 podcasts en 3 daarvan worden aangedragen door ons. Stan heeft deze week een hele leuke meegenomen. En de laatste podcast die komt tot ons via jullie, de luisteraar. Sorry, je kijkt me heel verschrikt aan, maar... Ja, nee, ik dacht, wat ga je zeggen? Ja, oh, een leuke. Wat ik heb meegenomen. Een leuke, een hele boeiende, maar vooral hij duurde 1:40. Oh, dat neem je mij kwalijk. Nou, kijk, je weet de hoe eerste aflevering althans, bedoel je? De eerste aflevering. Ja, die andere afleveringen, die duren ook lang, weet ik. Ja, die duren praktisch net zo lang. Ja, maar weet je waarom jij dat zo erg vindt, Milo Brandt? Ja, dat weet ik. Omdat je hele geschiedenis van al jouw voorouders worden je ingepakt. Pepert. Oh nee, dan wist ik het niet. Ik dacht, je ging er mansplainen over de eigen gevoelens. Splain me man, please. Oh, nee, ja, nee, het gaat gewoon over ons. Die podcast die Stan heeft ingediend, die gaat over onze geschiedenis. En die en is hey, niet de zo zwartste kant vrij. Nee, ja. Nee, ja. En is belangrijk. Vreselijk. Ja, komen we natuurlijk zo hoe op. Hoe ouder ik word, hoe meer er van het verleden besmet wordt. Echt waar. Ja, ik weet niet of dat helemaal zo werkt. Ja, ik zat hier ja, ook maar over jij bent denken. Nog jong. Maar het spoor dat Vincent door de geschiedenis trekt is pikzwart, dus. Is heel zwart. Oké. Okay. Anyway'tjes, Stan, we gaan dus sterren geven aan podcasts. Ja, wij hebben 0 tot met 5 sterren. Die 5 sterren zijn zeldzaam. Die 0 zijn eigenlijk nog zeldzamer. En we hebben ook halve sterren. Nooit gebeurd. Nooit gebeurd, inderdaad. Niemand heeft 0 sterren ooit ergens voor gegeven. Nee, misschien wordt het de hoogste tijd. Anyway, je kan dus contact met ons hebben. Nou, deze week zit het daar niet in, hoor. Nee? Nee. Oké. Nou, dat is alvast gespoild. Wil je ook een podcast aandragen? Dat kan. Je kan of kan reageren ook op wat wij te zeggen hebben. Je kan reageren via vink@avrotros.nl. En je kan ook onze voicemail inspreken. 035? Oh, 035. Sorry. 6717000. Precies. Maar we hebben mail gekregen en we beginnen even met deze. Jaap die mailt, zou het niet aardig zijn om niet alleen wat meer aandacht aan Vlaanderen te besteden, maar bijvoorbeeld ook aan Zuid-Afrikanen en Surinamers? Gewoon het hele beperkte Nederlands taalgebied. Als slechtziende knakker luister ik... Slechtziende? Slechtziende knakker. Knakker? Ja. Zo'n leuk woord. Luister ik veel radio. Ik vind het vaak jammer dat ik op de Nederlandse radio zo zelden niet-Nederlandse taalgenoten hoor. Ja, dat vind ik ook. Absoluut. Nou, maar Jaap, we hebben in deze aflevering hebben wij dus echt van 2 Belgische podcasts, Vlaamse podcasts. Ik vind Zuid-Afrikaans ook wel, maar Zuid-Afrikaans is niet voor iedereen even makkelijk te verstaan, hoor, het Afrikaanders. Maar Surinaamse podcast is misschien... Ja, ik ben niet zo... Zijn jullie thuis in de Surinaamse podcast? Nee, ik zou niet durven te zeggen dat ik het ben. Ik ook niet. Misschien moeten we Zullen er we dat eens onderzoeken? In verdiepen, ja. Goeie tip, ja. Zijn er niet eigenlijk ook Limburgse podcasts of Friese podcasts? Ja, die zijn er zeker. Een Friese ja. Besproken. Maar Groningse bijvoorbeeld ook. Je hebt bijvoorbeeld de Ede Staal podcast, maar die is in Gronings, in het Gronings. Maar die hebben we destijds alleen, toen bestond Finnisch kleine podcast hoekje nog. Geweldige rubriek was dat. En daar kon ik een paar podcasts kon ik daarin behandelen. En daar heb ik ook de Ede Staal podcast. Want mevrouw Blok vond destijds dat de Ede Staal podcast... Die was niet goed te verstaan, dus die mocht je niet. Nou, dat was ook zo. Dat... Ja, dat was ook zo. Ja, hij was niet te verstaan zelfs. Wat Ede Staal, ik versta ja, het niet eens. Een Groningse dichter of lied... Zanger, dichter. Okay. Ede... Spatie Staal. Aha, okay. Dat was zijn naam. Ja. Zo heette die. Nee, dan is die het man. Dat ik dat niet snap. Nee, dat maakt ook niet uit. Goed. Maar ja. We hebben nog helemaal niet gezegd welke podcast we gaan behandelen. Dat doen we toch straks. Wacht, hier. Oh. Oh ja, natuurlijk. Nu gaan we vertellen welke podcasts we gaan bespreken. Stan? Ik heb Revolutie aangedragen. Vincent? Bezet, audiomonumenten in Amsterdam. Uur in de natuur. En de luisteraar heeft aangedragen De Nachtwacht, luisterverhalen. We beginnen met Revolutie. Revolutie. Met David van Rijbroek. Indië. Dit wonderlijke en prachtige land. Rondom de evenaar. 65 maal zo groot als het moederland. Met meer dan 70 miljoen inwoners. Indië. Met zijn typische en dikwijls nog primitieve inlandse bevolking, wier zeden en gewoonten ons westerlingen onbegrijpelijk lijken, maar voor de inlander van de hoogste waarde zijn. Tja, zo kregen de Nederlanders het te horen. Ongeveer op het eind van de koloniale tijd, begin Tweede Wereldoorlog. Dit was wat in de bioscopen en via radio's verspreid werd. Ikzelf heb op een andere manier kennis gemaakt met Indonesië. Leuk, die vogeltjes op de achtergrond weer, hè? Zeker. Ja. Ja, we hoorden hier David van Rijbroek, de schrijver en journalist, antropoloog. En hij heeft het boek Revolutie geschreven. En daar is nu ook een podcastbewerking van. Het is zeker geen luisterboek. Het is niet hij gaat zitten en gaat hij volgens mij 600 pagina's van dat boek voorlezen. Maar hij vertelt je het verhaal van Nederlands-Indië. En dat doet hij voor De Correspondent en Clara. Clara is de Vlaamse omroep. Die ook achter de mooie podcast De Bourgondiërs zat bijvoorbeeld. En daar lijkt deze podcast ook best wel op. Het is een combinatie van vertellen door David en achtergrondgeluiden en soms ook fragmenten. Ja. En ik heb er heel erg van genoten, kan ik al vertellen. Het is een heel belangrijk verhaal. Omdat het gaat over mijn geschiedenis of over de geschiedenis van Nederland. En ik wist er heel weinig van af. Ik heb toevallig ook het boek gelezen eerder dit jaar. En toen heb ik heel vaak stukjes voorgelezen aan mijn huisgenoten. Maar dan hoorde ik ook vaak, ik heb geen zin om dat enorm dikke boek te lezen. En nu is er een 5-delige podcastserie en die ga ik echt aan heel veel mensen aanraden. Wat was er zo genieten dan voor jou aan? Nou, genieten is misschien niet het... genieten qua journalistieke ambacht die hierin zit. Van Rijbroek heeft voor dat boek en ook voor de podcast dus, of voor zijn research, echt tientallen ooggetuigen gesproken van de revolutie in Nederland of in Indonesië. En hij zet heel nauwgezet uiteen hoe de Nederlanders daar eerst zijn aangekomen en eigenlijk een soort eilandenrijk hebben gevormd wat nog helemaal niet bestond, namelijk Nederlands-Indië, later Indonesië. En vervolgens vertelt hij het verhaal van de onafhankelijkheid. Ja. En echt een hele geschiedenis komt voorbij in... het duurt dus ook een uur en 40 minuten. Maar tegelijkertijd, het gaat best wel... het is heel overzichtelijk gebracht. En je hebt niet het idee dat je naar een opsomming van jaartallen of zoiets zit te luisteren. Het is echt een hele mooie vertelling. En wat ik ook heel fijn vond, die fragmenten wat jij zegt dat ze erin gebruiken. Dat zijn echt stukken uit die tijd die dan worden voorgelezen. Van brieven bijvoorbeeld, of een stuk uit Multatuli. Daardoor gaat het ook meer leven. En sowieso alle achtergrondgeluiden. Als we het over de zee hebben, dan horen we ook echt een VOC-zee, vind ik. Een VOC-zee. Je ziet het voor dan je. Dan zie ik ook meteen het bloed in de golven. Ja, nee, dat is natuurlijk, dat hoort erbij. En de afgebrokkelde tanden en alle verschrikkingen. Het begint met dat hij, de aanleiding voor dat hele boek is dat hij zit in Congo, want daar gaat zijn vorige boek, ging daarover, ook een zeer indrukwekkend boek overigens. En Hij zit daar in Congo in een oude Vlaamse bibliotheek en daar vindt hij een beschimmeld exemplaar van de Max Havelaar. En hij leest dat boek, had hij nog nooit gelezen. En hij zegt, wat is dat een gek boek? Dat is een heel verbrokkeld boek. Alle stijlen staan daarin die een mens zo ongeveer kan hanteren. Hij weet van Multatuli dat hij het in 2 maanden in een soort bezetenheid heeft geschreven in Nantes. Hij mocht niet in Nederland zijn. En dan weet hij al, terwijl hij daar in Congo zit, aan het bruine water van een riviertje, van dit wordt mijn volgende project. Dus hij wordt meteen gegrepen. Dat is ook altijd hoe hij werkt. Want al zijn boeken ademen eigenlijk precies dat. Dat van, ik heb een onderwerp en daar verliest hij zich totaal in. En dat neemt hem volkomen in beslag. En het, daar is hij zo ontzettend uniek in. En dat hij nu de vertaling heeft gemaakt van boek naar podcast. Ja, want dat hoor je ook terug, hè? Dat hij er helemaal in zit. Het is echt ontzettend mooi. En het is, als je het hoort, hij begint natuurlijk helemaal 1 miljoen jaar geleden met de eerste mensen die daar waren. En dan komt hij al snel eigenlijk, in 1600 zo ongeveer, als de Portugezen daar aankomen ook. Maar ook als je in deel 1 al de beschamende geschiedenis van wat Nederland daar allemaal heeft aangericht en ook wat je allemaal nog niet weet. Ja, want die eerste aflevering is echt een soort overvlucht van de geschiedenis van Nederlands-Indië tot volgens mij 1914, maar dat weet ik niet zeker. Dus dat gaat eigenlijk nog, gaat hij met best grote stappen door de geschiedenis. Want de volgende 4 afleveringen gaan eigenlijk over de 20e eeuw. Ja, zeker. En dat is eigenlijk ook dezelfde opzet van het boek. Mm-hmm. En dan is het leuk om, of leuk, nou ja, ja het is als luisteraar mooi om mee te maken hoe hij die geschiedenis tot leven brengt en hoe je eigenlijk meegaat met de Nederlanders van weleer. En dat doet hij ook echt door het beeld ook. Het is nog steeds vrij Europa-centrisch. Mm-hmm. Vanuit, nou ja, goed, we wonen in Europa. Ik had het ook met Astrid Zie over. Zij was in mijn podcast de gast en zij vond het te Europa-centrisch. Astrid Zie is van Andere Tijden presentator, toch? Andere Tijden presentatrice, inderdaad. Geschiedenisprogramma op de Nederlandse televisie. Of niet, ja, Bijlen, Andere Tijden. Blijft misschien toch, ik weet het niet. Ja, eens per maand las ik net. Ja, we blijven belachelijk. Het moet gewoon blijven zoals dit. Maar ik had het er met haar over en zij vond het echt te nog steeds veel te veel verteld vanuit Europa. Dat vond ze een gemiste kans. Maar wat ik wel leuk vond, is dat je ook wel echt een beeld krijgt van hoe keken die Javanen bijvoorbeeld, die Indonesiërs, hoe keken zij aan tegen die Hollanders die daar aan land kwamen. En dat vond ik een stukje wat ik eruit heb gehaald. Ja. En je ziet het ook bijvoorbeeld in Javaanse en Maleise kronieken uit die tijd. Die beschrijven die Nederlanders, die scheepslui, als hijgende, zwetende, luidruchtige kerels, die vrouwen openlijk op straat kussen. Dat vond men toch wel zeer onwelvoegelijk. En je ziet het ook aan wajangpoppen. Gesculpteerde wajangpoppen uit die tijd, die beelden hen af als een soort grove, lompe reuzen met bolle ogen, grote neuzen, rode wangen, raar geel haar en grote, lompe voeten. En dan de volkomen horror volgens de Javaanse etiketten, de verfijnde Javaanse cultuur, zichtbare tanden. En zeker zichtbare, verbrokkelde, verrotte tanden. En er is zo'n tekst bijvoorbeeld uit de 18e eeuw, waarin een fictieve Nederlandse kapitein wordt opgevoerd. Een kapitein, hè, dat hoort dus nog het betere volk te zijn van die scheepslui. En die tekst zegt dat die kapitein zich gedraagt als een woedende demon, als een monster, dat bruut gebaart en rauwe klanken uitstoot. Zijn mond is open, hij toont al zijn tanden en het speeksel loopt over zijn lippen. Zijn zweetgeur is ondraaglijk. Zo wordt er vanuit Indonesië gekeken naar die Nederlandse handelaren. Ja, dat had ik nog nooit zo gerealiseerd. Nou ja, natuurlijk niet. Ik leefde ook niet toen. Maar je hebt altijd een idee van, nou, de beschaving, dat is de westerse wereld. En dat brengen zij naar, ja, ik weet ook wel dat het genuanceerder ligt. Maar toch, dat vond ik wel een even. Nou, niet dus, hè. Niet dus? Nee, ze brengen daar helemaal geen beschaving. Nee, dat scheepspersoneel moest ook altijd geronseld worden in kroegen. En dat was altijd allemaal in de gevangenis gezeten. En wie wilde dat gaan doen? En meer dan de helft overleed onderweg. Slechte voeding natuurlijk. En het waren natuurlijk ongelooflijke lompe boeren. Ja, dat is mild uitgedrukt. En die zogenaamde beschaving, die Indonesische beschaving, dat was ontzettend galant en met heel veel rituelen en met heel veel dingen. En het wat goed werkt, vond ik bij het boek, en dat heb ik ook ik heb al stiekem een beetje doorgeluisterd. In de tweede aflevering zitten ook veel ooggetuigen van. Die nu nog leven. En dat zijn vaak oudere mensen. En ik heb ook gevraagd aan Milou om even een fragmentje uit de tweede aflevering te halen. Mm-hmm. Van Francisca Patapilowi. En zij zat op een hele elitaire school. Het was een Indonesische mevrouw. Maar zij was een van de 4000 niet-witte mensen op die elitaire school. En Van Rijbroek heeft die laatste ooggetuigen en haar dus gesproken. En misschien is het ook goed om even te laten horen. Ik wist wel dat wij niet hetzelfde waren als de witte leerlingen. Want ik hoorde tot de beste leerlingen van de klas. Maar we waren maar een percentage van 5 op 30 in de klas. 5 Indonesiërs en de rest was wit. En hoewel ik heel goed was, was ik toch eigenlijk niet hetzelfde als de andere leerlingen. Je hoorde er eigenlijk niet echt bij. En ik wist toen ook wel dat inlanders waren natuurlijk toch minder dan... waren eigenlijk helemaal minder. Ja, we mogen Van Rijbroek, als wij Nederlanders mogen Van Rijbroek dankbaar zijn dat hij deze taak op zich heeft genomen om die verhalen op te tekenen. Want het is een... En hij schrijft ook in zijn boek, en dat heeft hij ook wel in interviews gezegd, omdat hij een Belg is, staat hij toch meer op afstand tot het verhaal wat van de bezetting in Nederlands-Indië. Maar ik las ook in interviews dat hij ook echt heeft geprobeerd om Nederlandse schrijvers zover te krijgen zich nou eens te gaan verdiepen en echt eens goed op te tekenen hoe die Indonesische... Hoe de Nederlanders zich daar gedragen hebben. En dat niemand dat echt wilde doen uiteindelijk. Dat hij toen heeft gedacht van nou goed, dan doe ik het wel. Ja, ja. Ja, maar het schokkende van deze podcast is natuurlijk ook dat hij somt hier een aantal feiten op. Hè, met die Aceh-oorlogen waar bijvoorbeeld meer dan 100.000 slachtoffers bij gevallen zijn. Wat wij nooit van zijn hele leven in onze geschiedenislessen hebben gehad. Dus het is nog steeds iets wat bij ons gewoon niet onderwezen wordt. Nou ja, er zitten heel veel dingen in die ik gewoon ook niet wist. Het is echt, ontluisterend. Dat was het. Zeer ontluisterend. Zeer ontluisterend. En met grote dank aan David van Rijmoe. Ja, en eigenlijk verplichte kost. Hoewel ik niemand wil verplichten. Ja, maar als je denkt, ik heb geen zin in dat dikke boek. Want dat staat nog voller met nog meer ooggetuigen en meer verhalen. Dan kan ik dat ook heel erg aanraden. Maar dit is ook heel toegankelijk en... Goed te beluisteren. Volgens mij gaan we naar een eindoordeel toe. Ja. Ja, ja. Ik ben heel enthousiast. Ik geef 5 sterren. Wat ik al zei. Luister dit. Raad het aan je vrienden. Het is heel belangrijk dat we meer historisch besef hebben. En het is ook nog eens heel interessant en mooi om naar te luisteren. Het is geen huiswerk. Het is geen les. Het is Het is goed. Het is uitstekend toegankelijk. En ondanks die honderdduizenden doden door Nederlanders gemaakt, zit er ook een toch ergens wel die typisch Vlaamse lichtvoetigheid ook wel in. Hè? Hoe die het behandelt. Hoe die tussen neus en lippen door ook heel veel feiten noemt die wij ook niet weten. Interessante geschiedenissen over de ondergang van de specerijen, dat de Franse keuken opkomt. Fantastisch verhaal. Ja. Gewoon puur omdat de Fransen dachten van nou, we gaan nu niet meer met zoveel kruiden koken. Want nee, dat lompige, het ordinaire gedoe met al die marinades moet weg. En dat is waanzinnig interessant. Ja. Ik geef ook 5 sterren hoor. Ik geef ook 5 sterren. Yo, dat zijn dan, volgens mij is dit de eerste 15 sterren van dit kalenderjaar. Ja, dat denk ik ook. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Jij bent de statisticus. En dan heb ik op Instagram gevraagd of er nog iemand was die een liedje wilde aandragen. En ik zou dan uiteindelijk kiezen of dat liedje gedraaid ging worden. En er is een lied aangedragen en het liedje gaat gedraaid worden. Echt waar? Ja, Ene Titus heeft aangedragen Nieuw Slang van de Shins. Komt. Ja, mooi. Ja, mooi. De Shins met Nieuw Slang. En dan gaan wij... je luistert trouwens naar Vink, de podcastgids van Nederland, met Stan Putman, Vincent Bijlo en mij, Milou. We gaan naar de volgende podcast. Dat is Bezet, Vincent. Bezet, audio monumenten in Amsterdam. En ik vond het goed om deze te kiezen, omdat... Ja, dit heeft wel degelijk een hele landelijke uitstraling, ondanks al die dingen in Amsterdam zijn. Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Ik heb als kind eigenlijk altijd gevoeld aan mijn moeder dat er iets was. Alleen, ik wist niet wat. Als kind heb je namelijk geen gedachtes. Je hebt er eigenlijk nog niet eens gedachtes over. Je hebt er zeker geen woorden voor, maar je voelt... In het geval van mijn moeder voelde ik dat er een soort verdriet, een soort en ook een geheim was. En dat zag ik vooral op bij herdenkingen. Als er dodenherdenking was, wij woonden in Weesp en we hadden een huis met een heel groot raam. En wij stonden altijd voor dat raam te kijken naar de dodenherdenking, want die vond toevallig plaats voor ons huis. En dan stond ik altijd achter mijn moeder en dan zag ik aan de rug van mijn moeder. Ze stond altijd heel stil, zag ik dat er iets aan de hand was. En ik wist maar niet wat. Ja. Ja, ik heb hem gekozen. Ik was vorige week al heel erg met de oorlog bezig, omdat ik een voorstelling gaf over 76 jaar bevrijding van Amersfoort. Dat was eigenlijk vorig jaar, had ik zullen doen, maar toen ging het niet door. Ik geef heel veel voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog om die geschiedenis weer levend te maken. En Ik kwam in mijn zoektocht deze podcast tegen. En dit wat je nu hoort is het verhaal van Debbie Petter. En de ex-journaallezeres. Vrouw van Joep van het Hek ook. En haar zoon Julius. Van het Hek. Van het Hek. Ah. Leest in deze podcast brieven van een andere Julius van het Hek. En Julius van het Hek zou een oom geweest zijn van... Ja, die heette dus niet van het Hek. Van het Hek, maar ik ben ook zijn naam even kwijt. Maar de achternaam van haar. Hij heette wel ook Julius, dat klopt. Die heette ook Julius, sorry. Ja. Maar die oude Julius heette natuurlijk geen van het Hek. Maar die zou een oom van Debbie geweest zijn als hij de oorlog was doorgekomen. En heel lang hebben ze niet geweten dat die überhaupt bestond. Dus het was een enorm familiegeheim wat je haar net al hoort aanstippen. Maar dat dat zo diep zit en dat dat zo ver gaat in families en dat er zo weinig gesproken wordt en dat je altijd vermoedens hebt en dingen hebt. Ja, dat is heel erg verbonden met de Tweede Wereldoorlog. Omdat er was nog helemaal geen psychologische hulp daarna natuurlijk. En mensen hadden het verleden moest zo snel mogelijk achter ze gelaten worden. En door en verder. Ja, er mocht niet over gepraat worden. Nee. En tegelijkertijd, dat is een heel zwaar onderwerp natuurlijk. En ook best wel raar gewoon om zo'n poëziealbum te vinden van je moeder, waar allemaal namen in staat die je niet kent, van broertjes en familieleden. Ja. En tegelijkertijd is haar toon best, van de hele podcast, zeker in de eerste helft, best opgewekt of zo. Nou, niet opgewekt, maar luchtig of niet zwaar. Verhalend. Heel dat is een hele verhalende, toon. Ja, vond ik. Ja. Dat is het zeker. En dat komt ook omdat zij daar natuurlijk ervaring mee heeft. Want zij is natuurlijk iemand die haar stem heel goed gebruikt. Maar dan kun je er ook voor kiezen om het heel erg aan te zetten. En ze laat het verhaal zichzelf vertellen. En dat werkt heel goed, vond ik. Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft. Pieter Bas van Wiegen, die maakt en presenteert deze podcast. Dat is een soort, doet hij ook met een hele, klinkt misschien een beetje stom, maar opgewekte of, maar wel op een goede toon, passende toon. Ja. Maar niet met heel veel drama aangezet. Nee. En het is ook een beetje in plaats van, normaal gesproken heb je open Joodse huizen van verzet. Dat is een volgens mij op 4 mei dat je dan bij huizen binnen kan kijken waar Joodse mensen hebben gewoond. En daar zijn dan lezingen of worden dingen verteld over die specifieke plek. En daarvoor is deze podcast ook een beetje in plaats gekomen. Dus ze hebben ook een kaart gemaakt die online te vinden is bij de podcast. Zodat je naar de plek toe kan gaan om daar te gaan luisteren naar de afleveringen. Ja. Nog even een stukje doen? Ja hoor, ja. Het was heel saai bij opa en oma thuis. Ik denk ook dat hij het wel spannend vond. Dus die pakte zijn tas en die ging ook. Die was niet tegen te houden. En dat is natuurlijk dramatisch. Om dat kaartje nu in te spreken, heeft Debbie de hulp ingeroepen van haar zoon. Hey Jules. Zit je met de stoel in? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Hoi. Nee. Goeiedag. Fijn man, dat je dat even kan doen. Ja, zeker. Nee, alleen een hele grote eer, toch? Nou ja, we hadden het erover dat het eigenlijk wel heel bijzonder is dat jij Julius weet. Ja. Dat de kaarten die in het boekje van oma staan, dat die door Julius geschreven zijn. Door Julius en Daniel, toch? Door Julius en Daniel, maar Julius de meeste. Ja. Daniel, die heeft ook geinig dat ik best wel soms nog niet. En dan gaat het zoals het gaat. In meerdere takes, met liefdevolle, toch strenge regieaanwijzingen van beroepsspreker Debbie, leest Julius de kaartjes van zijn naamgenoot voor. Dinsdag 21 juli 1942. Lieve mensen, het is hier een grote rotzooi. Vannacht heb ik te met geen oog dicht gedaan, want het is hier verschrikkelijk benauwd. Vrouwen met kinderen, mannen die zesjes maken. Zo even zijn we door de SS gecontroleerd of we er allemaal waren. Zeer geschikte lui. Vannacht gaan we weg. We krijgen hier de hele dag door koffie en thee in de koffiekamer voor niks. We gaan naar Westerbork. Ik moet mijn rugzak nog pakken. Alles tot nu toe puik gegaan. Ik vind het een hele mooie ingreep dat hij dit gaat voorlezen. Ze hadden natuurlijk iedereen van straat kunnen plukken om het voor te laten lezen. Maar dat hij die brieven van zijn oud-oom leest, die hij nooit heeft gekend. En die, ik vind dat heel goed werken. Ja, waar hij naar benoemd is. En dat hij ook ongeveer dezelfde leeftijd heeft. En dus dat die stem ongeveer klopt. En uit die brieven, die kaartjes, komt een soort... Maar dat zie je heel vaak in dit soort oorlogskaarten die nog naar huis zijn. Er komt een soort hele merkwaardige opgewektheid voor. Zeer geschikte lui. Ja, precies. Wat is zesjes draaien eigenlijk? Dat weet ik niet. Dat vroeg ik me ook af. Maar ik heb het niet uitgezocht. Nou, ik heb over nagedacht. Ik kan me er niks bij achtjes voorstellen. Achtjes draaien kan je nog een soort van voorstellen. Dat je gaat ijsberen in een achtje. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik moest het uitzoeken. Dat is goed dat je het zegt. Ja, zoeken we uit. Zou het nog doen. Maar dan komt het dus ook ontzettend dichtbij. En Debbie vertelt dan ook later dat hij uit die Julius heeft een laatste tekening uit de trein gemaakt. Met een ondergaande zon. En de tekst daarbij. En dan daar... Denkt zij dat daar wel iets in zit waarin hij dacht van nou, dit gaat misschien helemaal niet meer goed komen. Misschien zie ik jullie echt nooit meer. Ja, avondrood. Niks symbolischer dan dat, bijna, toch? Ja, ik vond het mooi verteld. Ja. Het is werkelijk een intrigerend verhaal. Ja. En dat zijn ze allemaal, hoor, die monumenten. Ze zijn echt ontzettend goede serie. Heel erg goed gemaakt. Persoonlijk verhaal erin. Ja, en het is... ik vond deze... Ik heb er nog een paar geluisterd. En deze vond ik ook echt wel de beste. Daar zat het meest in. Het empathische. Ja. De mooie, die blik achterover. Fijne vertellers. Maar het is... Als je stil wil staan... En dit wordt dan altijd rond 4 en 5 mei... wordt zo'n audio of zo'n podcast heel erg gepusht en aangedrongen. Maar je kan het prima ook in juni, september of november luisteren. Ja, laten we ook gewoon meer dingen op die momenten uitbrengen. Ja. Want maar er is nu zoveel elke keer met 4 en 5 mei... wat allemaal precies tegelijkertijd komt... dat je toch niet allemaal kan luisteren. Dat hoeft ook niet. Of allemaal kan zien of allemaal kan gebruiken... Laten dat we dat mag een beetje ook, verspreiden. Dat mag ook best, natuurlijk. Dat mag ook best op andere momenten. Ja. Ben ik best voor. Goed. Ja. Ja. Eindoordeel. Gaan we doen. Gaan we doen. Oh. Mm-hmm. Jij mag eerst. Ja, ik mag eerst. Ik geef er weer 5. Zo. Geef er 4. Ik ben niet zo laaiend als Vincent, maar ik vond het wel echt een prachtig document. Prachtig. Ik sluit me aan best dan. Prachtig. Maar 4 sterren. Sorry. Ja, nee. Nee, ik pols even Vincent reactie. Maar die zit gewoon stoïcijns. Onverstoorbaar. Dus, ja. Beetje teleurgesteld, maar we gaan toch wel door. Nou, we blijven toch wel samen. Jawel, dat zeker. We gaan naar de volgende podcast. En dat, die heb ik aangedragen. Uur in de natuur. Komt-ie. De aantrekkingskracht. De boot. Gauw naar het buitendek. Wind in je kop. De haven. De zilte geur die langzaam wendt. Op de fiets over een schelpenpaadje. Het duin over. Eindeloos ver kijken. Het geruis. Dat verandert in gebulder als je dichterbij komt. Je bent er, aangekomen op het eiland. Je luistert naar Uren in de Natuur. Een podcast die een uur lang mee naar buiten neemt. Ik ben Gerben, wandelfanaat en het liefst zoveel mogelijk buiten. Ik ben Hanne, boswachter bij Vogelbescherming Nederland. En altijd buiten, fietsend, wandelend, met of zonder verrekijker. Vandaag neem ik je mee naar een plekje waar het eigenlijk altijd vakantie is. De Waddeneilanden. Ja, ik heb deze podcast aangedragen omdat... ik hou van natuur, wie niet? Nou ja, er zijn mensen die er niet van houden. maar ik woon in Amsterdam. En ik vind het wel fijn om dan soms even te ontsnappen aan die drukte. En nou ja, als het iets begint met meeuwen, dan heb je me eigenlijk al. Dus ik raad ook dus wel eens iets aan aan jullie. We moeten gewoon alles laten beginnen met meeuwen. Nou ja, dan maak je wel meer kans om behandeld te worden in Vink. Want ik luister niet altijd alles eerst helemaal voordat ik hem aandraag voor Vink. Dus ik hoorde die meeuwen en ik dacht, ja... Nou, die kan daar vinden en staan. Dit wordt hem. Na een minuut wist je het al. Ik wist het. Dat ik hem in ieder geval ging aandragen. Ik wist natuurlijk nog niet wat ik ervan zou vinden. Ja. En ik vind er van alles van. Nee, ik vond het... ik vind het fijne stemmen, ten eerste. Ik vind het een leuk idee. Tegelijkertijd, ik snap niet helemaal het idee eigenlijk. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ik snap het uur in de natuur. Deze aflevering duurt trouwens 3 kwartier. Ja. Ja, maar dat rijmt niet. Maar dat weet ik. En de volgende, die duren wel bijna een uur. Dus dat is leuk. Maar deze 3 kwartier. En ik werd een beetje heen en weer geslingerd. Want er gebeurt best wel veel in die 3 kwartier. Je hebt Hanne, die leest voor uit wat zij geschreven heeft. Nee, daar ga je eigenlijk al de mist in. Nee, dat was mijn grote verbazing aan het einde van de aflevering. Oh? Nou, ik heb dit namelijk helemaal tot in de puntjes uitgezocht. Ik heb hier aantekeningen. Ja, ik ook. Ik heb hier heel veel aantekeningen. Te ingewikkeld vond om het... Want je hebt Gerben, die maakt deze podcast. En hij is wandelaar. Ja. En je hebt Hanne. En Hanne en hij praten met elkaar. Hanne is boswachter. Ja. En vervolgens heb je ook nog een vrouwenstem. Ja, dat die is een Luca Goossens. Voorleest. Luca Goossens. En dat verhaal is weer geschreven door... Kees van der Zwaard. Denk ik de vader van Gerben, want die heet ook Van der Zwaard. Sorry, maar heb ik niet op zitten letten dan? Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Er lopen dus 3 lijnen door elkaar. Ja, want laten we dan even kijken. Er wordt dus iets voorgelezen door iemand. Ja, dat is Luca Goossens. Dat is niet die Hanne, want die hebben een beetje dezelfde stemmen. Ja. Ja, ik dacht dat... Oh, nou, jeetje. Heb ik ook de hele aflevering gedacht. Oké, goed. Nee, maar er lopen dus 3 lijnen. Hè? Ja. Dus Gerben maakt in zijn eentje een duinwandeling in de buurt van Schorrel. Ja. Hij praat met Hanne over de Waddeneilanden. En Luca Goossens leest het verhaal van Kees van der Zwaard. Precies. 3 lijnen door elkaar. Een wandeling, toch? Dat is de wandeling op het eiland van de Noordzee naar de Waddenkant. Ja. En dat lukt dan niet. Ja, klopt. Dus dat gebeurt allemaal. En dat vond ik net een beetje veel. Ik ook. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Waar het niet dat we in een coronatijd leven. Maar het inderdaad, dat is mijn voornaamste kritiek bij deze podcast. Want er zit een hele hoop interessante en mooie dingen in. Het verhaal wat wordt voorgelezen is ook mooi. Het gesprek tussen de boswachter en de vervente wandelaar is interessant. En ook die wandeltocht inspireerde me. Je hoort dan ook het ruisen van de wind en het helmgras. Yeah. En kreeg ik ook zin om de duinen in te trekken en te gaan wandelen. Maar doordat het allemaal door elkaar loopt en dan uiteindelijk ook nog eens anders blijkt te zitten dan je in eerste instantie denkt, blijf je een beetje verward achter. Ja, een beetje verward. Hoewel het wel een leuke luisterervaring is. En ik hou van alles met natuur, heb ik dat al gezegd? Ja, zoiets. Dus ik vind het leuk. Het concept is ook leuk. Ik snap het op een gegeven moment niet helemaal. Het was een beetje verward. Nou is dat niet per se altijd erg, vind ik. En ik vond het ook wel toch leuk dat er iets anders in zit. Een soort van vertelling. Maar het is net te veel. Ik weet niet. Net te veel. Het is te veel, want het zijn 3 lijnen. Terwijl ze er zit zoveel liefde in. Ze zijn alle 3 goed. Ja. Omdat die beelden in dat verhaal van die Kees van der Zwaard, van die Luca Goossens die dat voorleest. De zee is niet onverschillig. Het maakt de zee niet uit. Ik zie de zee als een schaduwrand tussen 2 stijf dichtgeknepen lippen. Nou, dat zijn toch prachtige beelden. En hoe ze dat verhaal doet. En dat ze later linker gimpies op het strand vindt. En dat is mooi. En die Hanne ook, die boswachter. De Waddenzee is tafeltje dekje voor de trekvogels. Dat zijn allemaal hele mooie dingen. Ja. En in Vogelvlucht, noemt ze ook nog een keer. Ja, ik vond ook op een leuke manier. Ja, precies. Ze heeft hele mooie elementen. En er zit heel veel liefde in. Ontzettend veel liefde. En die Gerben is een goede gast. En die heeft echt zo'n gebarste, schorre stem van het schreeuwen tegen de wind in. Ja, en ik vind het ook leuk om dan op ideeën te komen om weer nieuwe plekken te gaan wandelen. Dus dat ik daardoor ook weer geïnspireerd ben geraakt om ook in de duinen van school te gaan wandelen. Ja, dat is mooi meegenomen. Ja, en het is handig. Er zit ook echt dan in de audio description zit er een linkje bij waarin je direct die wandeling kan vinden. En het is... Nee, dus enthousiasme en goodwill enorm. Ja, maar uitwerking a little bit too much. Oh, wacht, ik heb nog een stukje. Laten we nog dat nog even... Oh, yes! Ja, laat maar horen. Kos. Zeehonden. Mijn zusje noemde ze altijd viswafwaffen. Heel grappige naam. En Ecomare is natuurlijk een plek waar je ze heel goed een keer van dichtbij kan zien. En waar ze worden opgevangen en worden verzorgd, zodat ze uiteindelijk weer naar de Noordzee kunnen. Maar je kan ze ook gewoon op de stranden tegenkomen. En dat... Ja, het is echt gaaf. Mooi. Na ongeveer 4 uurtjes lopen heb ik nu een korte lunchpauze. Ik zit ergens op een mooi valleitje of een dalletje. Er lopen af en toe wat mensen langs. Ik heb een kopje soep. Het thermoskannetje heeft hun dienst goed gedaan. Lekker warme soep op deze winterse dag. De zon schijnt nog steeds. Je hoort misschien de wind een beetje in de verte. Welverdiende pauze. Pas als ik de bocht om wil, om de punt van het eiland richting Waddenzee, word ik wakker. Omdat ik niet verder kan. De zee houdt me tegen, op de grens van zout en zoet. Precies daar waar twee stromingen elkaar ontmoeten, moet ik stoppen. Maar ik laat me niet stoppen. Onverschrokken probeer ik een doorgang te forceren. Ik volg de kustlijn landinwaarts. Het afgeslagen duin dwingt me om eroverheen te sjouwen. Ik ga weer stap voor stap omlaag. Oh ja, dat is gewoon identieke stem, ik hoor het nog steeds. Maar hier hoor je dus, want in dit kleine stukje zitten alle drie de situaties van de podcast. Dus eerst is hij met Hanne, dan is hij in Schorrel, in zijn eentje. Ja. En dan komt Luca Goossens. Ja, daarom heb ik het uitgezocht. Ja, precies. Ja. Dus het is... Je hebt eigenlijk hardere meer overgang nodig tussen de verschillende fragmenten. Want tussen dat eerste en tweede fragment hoorde je eigenlijk geen verschil. Ja, of minder. Ja. Of nou, dat minder. Gewoon, je hebt minder. Je had er één element uit moeten halen. En volgens mij had dat dan toch. Dan als ik iets zou moeten slachtofferen, dan zou het voorgelezen verhaal zijn. Persoonlijk. Nou, of dat zou ik apart aanbieden. Ja, nee, het is een mooi verhaal ook. Ja, zeker. Bied dat dan als bonus aan of zo. Of als aflevering 1a. Of als afsluiter. Want wat ik ook een beetje verneukeratief vond, is... Het voelde als een heel persoonlijk verhaal. Want het begint ook van als kind vond ik het heerlijk. Als ik terugkwam van vakantie, dan was ik bang dat de zee er niet meer was. Oh ja, was heel persoonlijk. Wij gingen vroeger naar Vlieland op vakantie. Maar wacht, mijn puntje voor de aflevering voorbij is. Maar ik had dan, precies hetzelfde namelijk. Nou ja, maar dat voelt dus heel persoonlijk. En dan is het een man die dit verhaal heeft geschreven. Ja. Een oudere man. Ja. En dan wordt het voorgelezen door zo'n jonge vrouw. Dus dat zette ook bij mij alles even op zijn kop. Maar dat wist ik dus niet. Dat vond ik ook niet goed. Oh nee, dat heb ik helemaal niet. Maar dat is als je het weet dus. Ja. Misschien vertellen ze het met een reden. Ja, maar hoe oud is die Kees van de Zwaard dan? Volgens mij is hij de vader. Ik heb hem even gegoogeld. Die Kees van de Zwaard is toch een soort dominee en cabaretier, of niet? Ja, klopt. Dat is hij toch? Ja. Ja. Nou goed. Nee, maar dat had ik dus vroeger ook. Dat als je dan dat duin oploopt, daarom vond ik me zo mooi beginnen. Als je dat duin oploopt, hoor je eerst nog helemaal niks. En dan denk je, oh god, de zee is weer. Ze hebben de stop eruit getrokken. Nou ja, sorry, maar en dan doe je drie stappen en dan... dan is hij er. Maar ik heb dat echt nog nooit gedacht. Ik weet toch, die zee is er toch altijd? Nee, ik heb dat vroeger wel gedacht. Oké, okay. Goed. Rijke fantasie, laten we het daarop houden. Ja. Laten we sterren geven. 3. 3,5. Ik geef ook 3,5 ster. Er zit vast nog groei in. Dat denk ik ook. Gaan we naar de laatste podcast. En die is aangedragen door de luisteraar. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja. En die luisteraar heet Jos. Hoi Milou, Stan en Vincent. Jos hier. Jullie vroegen suggesties voor Vlaamse podcast. Nou, mijn zoon van 8 die had wel een suggestie. Hij wou graag de Nachtwacht luisterverhalen aandragen. Dit zijn verhalen in de vorm van een hoorspel. En zelf vond ik het ook erg leuk. En vooral de aflevering die heet Verdwenen Woorden. Ik denk vooral dat Vincent die wel erg leuk vindt. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Tot ziens. Ja, Vincent, ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar zullen we eerst maar een stukje luisteren? Ik ook. Laten we maar beginnen, ja. We gebruiken onze taal de hele dag door. Om elkaar te begrijpen, om grapjes te maken, verhalen te vertellen, noem maar op. Maar wat gebeurt er als de woorden die we kennen één voor één verdwijnen? Het was druk in de herberg. Vlad was de borden af in de keuken. Helena zette een dienblad met vuile glazen bij hem neer. En nog wat extra vuile vaat. Gelukkig. Ik was al bang dat ik me zou vervelen. Dat zouden wij niet willen natuurlijk. Maar ik heb goed nieuws. We hebben je nodig in de bediening. Oh, heerlijk. Eindelijk die handschoenen uit. Helena pakte een mandje brood van het aanrecht en reikte het aan. Tafel 3 en 4 vroegen wat extra bruf. Kan jij dat brengen? Wat vroegen ze? Bruf? Ja. Ja, wat extra sneetjes. Wit en bruin bruf. Hier, deel maar uit. Je bedoelt brood. Wat? Extra brood. Geen idee waar je het over hebt. Maar goed, breng jij dit rond, dan bak ik nog het alfjes. Alfjes? Ja, je weet wel, die ronde dingen die uit kippen komen. Oh, kom, hop hop. Ja. Ronde dingen uit kippen, trouwens. welke ronde dingen komen er uit kippen? Alfjes en bruf. Ja. Een broodje. Nee, wacht. Bruf. Nou, weet je wat zo ontzettend leuk? Kijk, je wordt hierin gegooid. En je weet helemaal niet wie dit zijn, de karakters. Ik heb later ook nog even aflevering 1 geluisterd om te kijken hoe ze dat gingen introduceren, wie die mensen allemaal waren. Maar dit is dus heel Vlaams, omdat Vlamingen hebben een soort natuurlijke neiging om meer in cartoonachtige situaties en absurdisme en surrealisme dingen te maken dan de Noord-Nederlanders. Mm-hmm. En dat maakt deze podcast echt waanzinnig leuk. Omdat het is ontzettend goed gedaan met geluid. Het is waanzinnig gemonteerd. De akoestiek zijn goed. En al die mensen zijn heel leuk in stereobeeld gezet. En met een soort van zelfsprekendheid wordt er een situatie geschapen waar je in het begin helemaal niets van snapt. Ja. En dat vereist echt een andere, misschien wel zuidelijkere denktrant dan wij vaak in het koude noorden hebben. Ja, het is heel creatief in ieder geval. Op een gegeven moment komen er zoveel rare woorden voorbij dat je echt moet opletten om te horen wat ze nog zeggen. Ja, dat ligt niet alleen aan wat er plaats heeft in dit plaatje, namelijk dat er woorden verdwijnen of dat mensen hun woorden verliezen. En dan gaan de helden van de Nachtwacht, want de Nachtwacht, dat is ook een hele. Daar zijn twee films van gemaakt. En er is een serie van op Catnet geweest. Ja. Die gaan dan de woorden terughalen. Ja, precies. Je moet even dus rekening mee houden dat die in de Belgische, de Vlaamse kindergeest bekend zijn. Ja, dit zijn echt. Ja, dit zijn grootse figuren daar. En je wordt wel echt. Het is echt een sprookje waar je in wordt meegenomen. Ja, je wordt meegenomen op reis. Ik zal nog even dat fragmentje laten horen dat ik heb. Voordat de tijd op is. Deze kant op. Ze volgde Wilco over een pad tussen hoge rotsen door. Na een tijdje kwamen ze uit bij de bron van het geluid. Van honderden meters boven hen stortte een vloed van woorden en water naar omlaag. Tot in een klein meertje dat voor hen lag. De spraakwaterval. Die moesten we volgen naar de woordenschat. Alles vroemt die klunt op, kijk. Ze zagen dat de woorden verderop een riviertje instroomden. Kelin liep naar de rand van het meer en stak haar hand in het spraakwater. Hé, hey, Bongels! Het knoek had gelijk. Dit is hole meel, niet nat. Terwijl Kelin het water inging, kwamen de jongens naar haar toe. Ze liet zich op haar rug vallen en bleef bovenop de woorden drijven. Kom, we lepen ons gewoon dreemijven. Vroed idee. De jongens sprongen erin. Ha! Ah! Oh, dit ligt heerlijk. Ze dreven met de babbelende woorden mee naar het riviertje. Daar kregen ze wat meer vaart. Dit smiert lekker op. Yep, dat vind ik ook. Wandels! Ja, en dan gaat het opeens bergafwaarts. En glijden ze van de waterval. De spraakwaterval. De spraakwaterval, ja. Nou ja, het is, kijk, het is heel beeldende radio. En het, mijn punt van kritiek is overigens wel dat de muziek zachter mag. Dat vind ik wel jammer, want daardoor wordt het een beetje opgepropt. Omdat het geluidsdecor zo mooi is. En zo rijk. Ruimtelijk en wijd. Ja. Wijds. Wijds. Dat de muziek wat mij betreft wat zachter mag. Want dat staat er de hele tijd wel behoorlijk stevig onder. Nu op de radio hoor je het nog harder. Omdat die vreselijke Optimot, die processing van de radio er overheen zit. Dus thuis op de podcast is het mooier. Is het iets beter, ja. Ja. Ja. Ja, maar ik vond het eigenlijk wel juist heel mooi ook. Juist dat rijke achtergrondgeluid. Ik had er geen last van, in ieder geval. Nee, dat geluid ook niet, maar de muziek. Dus ja, dat de muziek, dat bedoel ik. De luiden had ik minder. Ik vond het vooral ook gewoon een beetje moeilijk te volgen. Dus door al die woorden op een gegeven moment. En het duurt ook best wel lang dan nog. Ook zeker voor kinderen denk ik, van hebben ze zo'n lange spanningsboog. Met al die woorden die je bijna niet verstaat. Maar al met al vond ik het wel echt een grappige snopzak. Podcast. Nee, het is een hele filmische podcast ook. Je merkt dat dit volgens mij gemaakt wordt door mensen die heel erg de film in hun hoofd hebben. En wat ze heel goed doen is die wereld creëren. Maar zoiets als die heftige muziek eronder, dat is volgens mij ook iets wat vanuit de filmwereld komt overwaaien. Heel erg film, ja. Maar als je wil luisteren, dan wil je zelf misschien meer de plek hebben om een wereld in je hoofd te creëren. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ik denk dat echt heel veel kinderen dit heel erg leuk vinden. Ik was wel bij het verhaal, de tweede helft van het verhaal, namelijk het oplossen van het mysterie, was wel zo'n typisch, dan deze toevalligheid en dan gebeurt er dit en we kunnen dat. Echt zo'n en toen en toen en toen en toen verhaal. Dus verhaaltechnisch vond ik het, maar het is een kniezoor die daarover valt hoor, vond ik het misschien niet het allerinteressantste. Minder realistisch ook. Ook nog in de Apple iTunes Store een recensie van Love, Lucky en Bambi. Wanneer komen er meer afleveringen? Ik ben verslaafd. En dan allemaal emojis van een eenhoorntje. Dus ik denk wel dat ze heel veel jonge fans hebben die dit hartstikke leuk vinden. Ja, dus ik vind het ook heel leuk. Het doet mij ook wel echt ook denken aan oude sprookjes uit mijn kindertijd. Die ook zo beeldend gemaakt waren. Maar die Vlamingen kunnen dit echt soms veel beter dan wij. Omdat ze abstracter kunnen denken. En, en ik denk ook dat we het voor kinderen beter doen dan voor volwassenen. Echt, een kinderpodcast is vaak zoveel meeslepender dan voor volwassenen. Ik weet niet of dat alleen voor mij geldt, maar goed. Ja, maar nu wordt natuurlijk de grote uitdaging. Nou, wanneer gaat iemand dat voor volwassenen doen? Ja, spannend. Dat zou toch ook geweldig zijn. We gaan sterren uitdelen, volgens mij. Ja, hij tikt weg. Ik geef, even kijken, 4 sterren voor de nachtwacht. Ik geef er 4,5. Wow, ik geef er ook 4,5. Oké. Dat maakt 13. Nachtwacht. Ik heb hier op de laatste plek een uur in de natuur met 10 sterren. Hey, heb jij het bijna? En dan een gedeelde plek, tweede plek voor nachtwacht en bezet. Een audiomonument in Amsterdam. Sorry, uur in de natuur heeft 9,5 ster staan. Ja, even opnieuw. Keert gedaan. Uur in de natuur is op de laatste plek, zeg je. Ja, die heeft 9,5 ster gehaald. Ja. De nachtwacht. Hoeveel had die er? 13. Nu ben ik in de war. Net als Bezet audiomonument. Bezet heeft ook 13 stemmen en sterren. En Revolutie is dus de onbetwiste winnaar. Dat kon eigenlijk niet anders. Met 15 sterren. Met 15? Ja, we hadden allemaal 5. Ja. Dus komen we op een record aantal sterren nou uit in totaal? Of ja. Of voor dit jaar. Is dat dan een afkoop van ons met bloed besmette verleden? Dat wij deze podcast 15 sterren geven? Waarschijnlijk wel. Nee, het is echt een hele goede, mooi gemaakte podcast. Of althans, in mijn geval. Ja, in mijn geval ook. En een stevige aanrader om die podcast Revolutie te gaan luisteren. Ga er even lekker voor zitten, dat dan weer wel. Ja, maar alle anderen ook. Alle anderen ook, absoluut. Oh, zeker. Zeker als je kinderen hebt. Absoluut. Nee, ik vond het een mooie aflevering wat dat betreft. Het is maar goed dat we zoveel tijd hebben genomen voor het tellen van de sterren. Want er ging nogal weer wat mis. Moet ik het volgende keer gewoon weer doen? Nee. Ik doe het wel. Okay. Dat gaat fantastisch, inderdaad. Dan was dit Vink voor vannacht. Je kunt meerdere afleveringen van Vink luisteren natuurlijk. Daarvoor moet je even naar je favoriete podcast-app. Of je gaat naar nporadio1.nl/podcasts. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Nachtzuster. Is Astrid er? Wie weet. Ik heb er nog niet gezien. Ja! Maar ja, Astrid is er. Ja, ja. Nou, fijne nacht allemaal. Dag. NPO Radio 1.